szeptać sobie nocą. Tydzień temu kończyliśmy Wielkie Piękno. Tak, musiałem sobie przypomnieć Dandy Warhols. W tym tygodniu, zgodnie z obietnicą, zaczęliśmy zachęta, by poćwiczyć, używając hula hop. Po instrukcji odsyłamy do klipu Godless. Off control tym razem nocą przed drugą kilka minut temu, a w czwartek Mateusz Tomaszuk klasycznie w programie trzecim zaprasza od 21. Tymczasem będzie Pearl Jam w ramach Wielkiego Piękna, które właśnie startuje jakoś od kilku dni. Mam taką fazę znowu na ten zespół. Piękny fragment płyty Vitology na początek, czyli już za moment Immortality. Też warto przypomnieć, że piosenka poświęcona śmierci Kurta Cobaina. Później też śmiało można użyć takiego określenia grunge slowly, czyli Yellow Ledbetter. Ewa Wichrowska realizuje, Michał Żołądkowski przed mikrofonem, a śpiewa Eddie Vedder. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemne takie plumkanie na koniec tego utworu, takie henryksowskie.

Wielkie Piękno. Getting colder, and all our feelings overflow. Now it is time to talk it over. It's too intense to let it go. There's so many reasons I just have to carry on. I should have known it from the start. And all I want is to escape from home. But I'll never do it without your love, babe. There's so many reasons I just have to carry on. z programu trzeciego, nawet o tej porze, 27 minut po drugim, można poczuć się bezpiecznie. Have to Carry On, Edyta Bartosiewicz. W tym roku obchodzona jest 30 albumu Sen, a ten singiel jeszcze starszy, rok 1992, album w całości wyśpiewany po angielsku. Pierwsza płyta i w tytule, no śmiało można powiedzieć, sedno, istota, czyli Love. To jeszcze sobie, Edyty, posłuchamy wspólnie, stosując przede wszystkim system trójkowy w Wielkim Pięknie. Ona jeszcze dwa razy. Ten pierwszy to pierwszy utwór z albumu Ten Moment. To akurat, no jak na nią, można powiedzieć, nówka sztuka sprzed 4 lat. Proszę Państwa, trójka nocą, momenty są. I nadal tematem przewodnim Love. Edyta Bartosiewicz, ulubiona, jedna z ulubionych artystek, tak samo jak zespół The Cure. No i co to będzie? Love Song w programie trzecim. Wielkie Piękno. Czuć przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Zbyt siły, zbyt ufna, zgubiłaś drogę. Nocą bezsenna, zlękniona dniem. A czasem myślę, dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. To bez znaczenia już, co nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało się? Będzie tak jak kiedyś z Zgrabnie z Edytą Bartosiewicz. Przejdziemy do fragmentu twórczości Róż Europy. W 1992 roku, co już mówiłem, Edyta zaprezentowała płytę Love, swoją pierwszą solową, a Róż Europy czwarty album, czyli Poganie kochaj i obrażaj. Szczerze to mam do niego wielki sentyment. 92 rok, no 17 lat, szkoła średnia, imprezy, fascynacje, wielkie piękno i takie różnego rodzaju sercowe dylematy oraz pragnienia również. Edyta tym razem śpiewająca, a w zasadzie odwrotnie, Piotr Krat śpiewający z Edytą Bartosiewicz. Kiedy spotkają się nasze dłonie? Ja się nie boję, ty się nie boisz. Jednym słowem, jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie

pozdrowienia z zagranicy i nie znalazłszy drugiej pary oczu, wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. List do Gertrude Burgund, Róże Europy, 88 rok, muzyka Artur Orzech, słowa Piotr Klat, dwóch dżentelmenów, jakże również kojarzących się z programem trzecim Polskiego Radia. Artur Orzech, urodzony w Jeleniej Górze, tutaj klęska żywiołowa, powódź, ewakuacje, brak prądu. Na szczęście funkcjonują ujęcia wody i woda jest zdatna do spożycia. Proszę Państwa, powodzi na bieżąco w programie trzecim. O 5:00 serwis Trójki, a później do końca dnia informujemy i będziemy informować Państwa co pół godziny. Na bieżąco także wiadomości przekazujemy na stronie Trójki. Tymczasem zaglądam do skrzynki i jest tutaj sugestia pana Zbyszka. Cytuję, może redaktor coś ostrego puści, na przykład Cepelina. Pozdrawiam. Proszę pana, w ogóle, drodzy państwo, wielkie piękno tutaj akurat nie na ostro, tu bardziej na słodko. Proszę, jest okazja również skosztować mandarynek. Day. I only find it slips away to gray. The hours they bring me pain. Tangerine, living reflection from a dream. I was her love, she was my queen, and now a thousand years between. Thinking how it used to be, does she still remember times like these? To think of us again. I do. Piękno. such a shame to believe in escape. A laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with a mate, tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Ten głos, jak zawsze, takim doskonałym dopełnieniem chwili w ciągu dnia, choć na tą sprawę jeszcze większą przyjemność. Głęboko się zrobiło. Mark Hollis w głosie, ten przejmujący smutek, taki piękny smutek, który jednak niesie nadzieję. Tak jest moje odczuwanie i moje zdanie. Such a Shame z drugiej płyty grupy, czyli It's My Life z 1984 roku, a dwa lata później pojawiła się jedna z moich ukochanych płyt życia. Lata lecą, a